dahilan ng aking ngiti. Sa bawat sandali, ikaw ang nasa isip. Di ko inakala, ganito ang madarama. Isang tulad mo, nadala ng saya. Sa iyong mga mata, para bang may bituin. Hawak ko ang kamay mo, ayoko nang bitawan. Dahil ikaw ang aking mundo, sa'yo umikot ang puso ko. Walang iba, ikaw lang sinta. Ang tanging nais sa buhay ko. Sa gabi, ikaw ang panaginip ko. Sa umaga, ikaw ang hinahanap. Para lang sa'yo, ito'y totoo. Sa'yo mga ngiti, para bang kay ganda. Ikaw ang pangarap na gusto kong makuha. Dahil ikaw ang aking mundo, sa'yo umikot ang puso ko. Gabi, ikaw ang panaginip ko pa rin, ang aking hiling. Sa hirap at ginhawa, ikaw lang ang kasama. Pangako ko sa'yo, di kita iiwan pa. Ikaw ang